A co by było, gdybyśmy nie zatrzymali płyty? Patrzą na państwa z okładki. Na pierwszym planie Tytus. Wokal i bass jest napisany. Ślimak po lewej. Drums. Jankiel. Gitar. Popcorn. Gitar. Dwa lata równo. Równiusieńko. To był październik 2012 roku. Nowa wtedy płyta Acid Drinkers. A teraz jeszcze nowsza. Dwa lata trzeba było czekać, ale warto było. Przesłuchałem tę płytę calusieńką. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć z dwunastu. Jeszcze jeden? Ach, chętnie. Ach, bardzo chętnie. Ale zupełnie inny. No, może nie zupełnie inny, ale inajszy. Dobrze? Piękna jest to płyta. Acid Drinkers. Ukazuje się jutro? Dobrze. Lubimy płyty, które się mają właśnie ukazać. It's hard to write. No jest po prostu niezwykły. No co, co będę Państwu opowiadał. Od jutra z bliska będą mogli Państwo tę płytę zobaczyć i sami Państwo usłyszą ewentualnie. No to teraz tak. Obiecałem wrócić do najważniejszej płyty tego kończącego się. Przyjmijmy, że tygodnie się kończą w niedzielę. Przyjmijmy, że jaka niedziela, to taki cały przyszły tydzień też. Dobrze. Więc najważniejsze wydawnictwo, nie mogę powiedzieć płyta, bo to w tym wypadku jest zestaw do oglądania, do słuchania na trzech płytach, do płyt takich winylowych na półkę, żeby ich nigdy nie słuchać, a patrzeć na nie. I tam jeszcze koszulka, jakby komuś naprawdę była niezbędna. I, no i od, różne rzeczy. Muzyka jest najważniejsza. Na płycie Deep Purple, ale takiej wersji to przecież Państwo nie słyszeli. Celebrating John Lord. London, Royal Albert Hall, 4 kwietnia 2014 roku, Celebrating John Lord. Ależ niezwykły koncert, niezwykły zestaw wykonawców. Oczywiście wiadomo było, że Deep Purple zdominuje ten zestaw artystów, no ale trudno się dziwić. When a Blind Man Cries. Fantastyczna wersja. Ja już kiedyś Państwu mówiłem, ilekroć słyszę ten utwór, tyle razy mi się przypomina, jak Ian Gillan opowiadał, że zadzwonił do Jeffa Healeya, żeby mu zagrał w tym utworze na gitarze. On to Państwu opowiadał i mnie, znaczy ja nagrywałem na mikrofon, on to opowiadał Państwu i potem mówi, i nagle sobie zdałem z tego sprawę, że dzwonię do niewidomego. Dwie fantastyczne płyty, bo to jest najważniejsza, na pewno najważniejszy zestaw, najważniejsze wydawnictwo umykającego tygodnia. Ta płyta dotarła do mnie dopiero dziś, to znaczy wczoraj wieczorem, ale dzisiaj posłuchałem. I jakby to Państwu powiedzieć, no, ten worek mrówek, który się wysypał i zaczął gdzieś chodzić po plecach. This was called Trouble at Home. I got trouble in my home. I made up my mind. I got trouble in my home. When the rain stops falling, I got a feeling I'll be alone. My baby keeps crying, Lord, she's in so much misery and pain.